Բարև հայրենակիցներ, այսօր ապրիլի 4-ն օրը 3-7-ի։ Կարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը ողջունում է իր բոլոր ունկնդիրներին, մաղթում ամենայն բարիք։ Ստուդիայում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Մեր ծրագրում Թումո կենտրոնում հերթական դասընթացն է կայացել, որին մասնակցել են տասնյակից ավելի մասնակիցներ ու թումոցիներ։ Մանրամասները կներկայացնի Քնար Բաբայանը։ Լրագրող Վարդուհի Բաղդասարյանի զրույցը Ստեփանակերտի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնի խմբավար Սիոն Գեղեցկության սրահի տնօրեն բազմազավակ մայր Նարինե Աղաջանյան Արուշանյանի հետ։ Զրույցը նվիրված է կանանց միամսակին։ Այսօր դուք կլսեք հաղորդման կրկնությունը։ Օրվա եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Այժմ լսենք Քնար Բաբայանին։ Ստեփանակերտի Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնի ու Արցախի Հանրապետության մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարության համատեղ ծրագրերից մեկն էլ թվային մարքեթինգի երրորդ դասընթացն էր, որին մասնակցել են 60-ից ավելի երիտասարդներ ու թումոցիներ։ Հայաստանում թվային մարքեթինգով զբաղվող Proper ընկերության համահիմնադիր թվային մարքեթինգի դասընթացավար Մարիանա Վարդանյանն է ներկայացնում դասընթացի մանրամասները։ Քանի որ ամուսնուս Թումոյում web design-ի lab անում, մշակույթի երիտասարդության հայցանել եւ քան որ միացնեին գարու առաջարկեցին որ ես կազմակերպեմ դասընթացներ սոցիալական մեդիայի Երևանում արդեն կազմակերպել եմ մի քանի անգամ գրանցվել էին 66 հոգի հիմնականում մասնակցում են երիտասարդներ կամ թումոյ ուսանողներ կամ համասարում սովորող երիտասարդներ եւ մի քանի հոգի էլ որ կամ ունեն իրենց բիզնեսը կամ ունեն բիզնես գաղափարներ ու եւ ուզում են հասկանան սոցիալական մեդիա ոնց առաջ խաղացում անեն եւ ապահովեն ավելի վաճառքի աճ եւ հաճախորդների ներգրավում։ Զրուցակցիս խոսքով ինքը փորձել է մասնակիցներին ծանոթացնել թվային մարքեթինգի հիմնական գործիքների հետ։ Դասընթացավարի կարծիքով իրենց գործում շատ ավելի կարևոր են պրակտիկ հմտությունները։ Սկիզբը ուսումնասիրեցինք տերմինաբանություն, սոցիալական մեդիայի, ինչպես նշեցի, շատ տերմիներ հայերեն լավ թարգմանված չեն։ Փորձեցինք օգտագործել անգլերենը, բայց իմաստը հասկանալով, եւ տարբերակեցինք թվային մարքեթինգը սոցիալական մեդիա մարքեթինգից եւ թվային մարքեթինգի մյուս ճյուղերին անդրադարձանք, բայց հիմնականում, քանի որ 3 օր է, պետք է կենտրոնանանք ավելի սոցիալական մեդիա մարքեթինգի վրա եւ Հայաստանում տարածված սոցցանցերի, Facebook-ի, Instagram-ի ու Twitter-ի վրա։ Առաջին օրը խոսեցինք ընդհանուր մարքեթինգային ռազմավարություն կազմելու մասին եւ ինչպես բիզնես ռազմավարությունը կապել սոցիալական մեդիա ներկայության հետ, այսինքն ինչպես այնպես անել, որ սոցիալական մեդիայում քո ներկայությունը նպաստի քո բիզնես նպատակներին եւ չլինի ինքնանպատակ։ Օգտագործեցինք SOSTECH կոչվող բիզնես մոդելը, երբ որ դու սկիզբը ծրագրավորում ես քո երկարաժամկետ նպատակները, կարճաժամկետ, հետո բաժանում ես անելիքները եւ այն եւ այլն եւ վերջում իրականացնում գործողություններ, վերլուծություն ես կատարում։ Եվ այդ շուկայի ուսումնասիրությունից միջև իրականացված քայլերի վերլուծությունը մի շրջան է, որը թե սովորական բիզնես մոդելներում կիրառելի է, թե սոցցանցերում ներկայություն ապահովելիս։ Երկրորդ օրը խոսեցինք հիմնականում Facebook-ի, Twitter-ի եւ Instagram-ի յուրահատկությունների մասին եւ լավագույն փորձը, որ կիրառելի է այս կայքերը օգտագործելիս բիզնես նպատակներով եւ անդրադարձանք նրան, որ անձնական նպատակներով օգտագործելիս տարբերվում է բիզնես նպատակներից։ Ինչպես նաեւ ուսումնասիրեցինք երկու միջազգային փորձ, երբ որ բիզնեսը օգտագործել է ստեղծարար կերպով սոցիալական մեդիաների ներկայությունը եւ իրենց ներկայությունը վաճառքի ծավալների աճի ապահովել։ Անդրադառնալու ենք նաեւ օնլայն գովազներին, ինչպես կազմակերպել գովազդային արշավներ, վճարովի գովազներ բիզնեսի համար եւ ինչպես կազմել պրակտիկ բիզնես պլաններ։ Մարիանան համոզված է, որ 3 օրը բավարար չէ թվային մարքեթինգի ոլորտում հմտանալու համար։ Այդ նպատակով նա մասնակիցներին տրամադրել է նաեւ առցանց գրականություն, որը կօգնի նրանց ձեռք բերել նաեւ պրակտիկ հմտություններ։ Այնուամենայնիվ 3 օրը ըստ զրուցակցից բավարար է մեսիջը տեղ հասցնել ու ձևավորել ճիշտ մտածելակերպ։ Social media marketing-ում պրակտիկ աշխատանքը կարևոր է, որքան էլ դու լսես, որ լավագույն փորձը այսպիսին է, այնպիսին է, մինչև ինքը չիրականացնես քո edge-երը չվարես, պրակտիկ հասկանալը կարող է մի քիչ դժվար լինի սկսնակների համար։ Դրա համար բացի այս դասերից online ռեսուրսներ տալու եմ սովորելու, բայց նաև պրակտիկ կերպով իրականացնել գովազներ։ Ինքը տարիս է հիմնական հիմքը, ես փորձել եմ, որ մտածելակերպը դնել, որ մտածել ռազմավարապես, մտածել վաճառքի տեսակետից եւ եթե դա ՀԿ-ի է կամ բարեգործական կազմակերպություն է, առաքելության կարևորության տեսակետից, իսկ հետո նոր իրականացնել քո ներկայությունը, այսինքն եթե այս միտքը միայն այս դասընթացներից մնա կարևոր, արդեն թույլ կտա, որ միշտ այդ մոդելը կիրառեն։ Իսկ մյուս արդեն գործիքները, ոնց էս իրականացնում կոնկրետ արշավ եւ այլն, ոնց էս չափում արդյունքները, մյուս բաները շատ պրակտիկայի հետ կապ ունեն։ Հաղորդումը պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Բացեմ հոգնած վկան, վարակույրստան, ուր ապրում եմ ես, ու սերս, իսկ տավը հի, նկարում է իմ պատմությունը նոր օրերի։ Եթերում կարծիք հաղորդաշարն է, այսօր ապրիլի 4-ն է, օրը 3-շաբթի, մնացեք մեզ հետ։ Լրագրող Վարդուհի Բաղդասարյանի զրույցը Ստեփանակերտի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնի խմբավար, Սիոն Գեղեցկության սրահի տնորեն, բազմազավակ մայր Նարինե Աղաջանյան Արուշանյանի հետ։ Զրույցը նվիրված է կանանց միամսյակին, այսօր դուք կլսեք հաղորդման կրկնությունը։ Նարինեն, օրիորդական ազգանվամբ Աղաջանյան, ամուսնությունից հետո Արուշանյան, ամեն օր սովորում է, ապա սովորեցնում։ Մասնագիտությամբ դիզայներ, հագուստի մոդելավորողը, ով ավարտել է Գյուրջյանի անվան արվեստի ինստիտուտը, աշխատանքային կենսագրությունը սկսել է մանկավարժական ոլորտում։ Նրասաներն ուսուցչի կողմից իրենց ընծայված սերն ու նվիրվածությունը հակադարձում են նույն զգացումներով։ Մայրաքաղաքի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնի խմբակավարը ստիպված էր ֆիզարձակուրդից վերադառնալ ավելի վաղ, քան օրենքն էր թույլատրում։ Նրան պարբերաբար զանգում էին ժանյակագործություն և ուլունքագործություն խմբակների երեխաները, հետաքրքրվում, թե երբ են շարունակելու պարապմունքները։ Նարինեի համար շատ կարևոր է, որ աղջիկները կարողանան տիրապետել և օգտագործել ասեղի ընձեռած հնարավորությունները։ Յուրաքանչյուր կին պետք է տեղին և ճիշտ օգտագործի ասեղը։ Մի փոքրիկ կարի, ձևափոխության կամ վերափոխության համար աղջիկներն ու կանայք պետք չէ վազեն մոտակա արհեստանոց մասնագետի մոտ։ Մտքներին դնեն, ասեղին տիրապետելու դեպքում հագուստի պարզ ձևափոխումները կարող են իրենք գլուխ բերել։ Տղաներին նույնպես պետք է վարժեցնել ասեղից օգտվելու հմտություններին։ Նրանք գոնե ծառայության տարիներին, երբ մայրիկներն ու քույրիկները մերց չեն լինի, ասեղից օգտվելու անհրաժեշտություն անպայման կունենան, ավելի քան համոզված է Նարինեն։ Նարինեի հետ զրույցում նախ կխոսենք Ստեփանակերտի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնի դասընթացների մասին։ Հետո իհարկե Սիոն Գեղեցկության սրահի, որի տնօրենն է ուսուցիչ խմբակավարը, եւ ապա կբացահայտենք մի հրաշալի գաղտնիք եւս։ Նարինեն սպասում է 4-րդ զավակի Լույս աշխարհ գալուն։ Նարինե, մասնագիտությամբ աշխատել եք երբևէ? Մասնագիտությամբ դպրոցում մի տարի խմբակներ եմ տվել, առաջին դպրոց 2003-2004 թվականին։ Ուսումնական տարում։ Նարինե, դուք արդեն տարիներ շարունակ աշխատում եք Ստեփանակերտի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնում։ Ինչ եք դասավանդում։ Մոտ 10 տարի է ես աշխատում եմ Ստեփանակերտի մանկապատանեկան կենտրոնում որպես ուսուցիչ խմբակավար։ Սկզբից ուսուցանել եմ ժանյակագործություն խմբակը, դա ասեղնագործության մի ձև է, հին մեր մշակույթն է։ Տարիներ հետո հիմա երեխաներին ուսուցանում եմ ուլունքագործություն, որը էլի հին արվեստ է, ժանյակը հիմնականում գործում են ասեղով եւ թելով։ Իսկ ուլունքագործությունը երեխաները աշխատում են հիմնականում ուլունքներով, հետո թելերով, ասեղներով, մետաղյալ արերով։ Վերջին 3-4 տարիների ընթացքում ես զբաղվում եմ միայն ուլունքագործությամբ։ Նարինե, իսկ ձեր փորձը ինչ է ցույց տալիս? Երեխաները ավելի շատ ժանյակագործությունն են նախընտրում, թե ուլունքագործությունը։ Ավելի շատ իհարկե ուլունքագործությունը, դա շատ հետաքրքիր է, մանավանդ որ ես աշխատում եմ աղջիկների հետ, խմբակը հիմնականում նախատեսված աղջիկների համար դպրոցական տարիքի։ Իսկ որ տարիքից կարող են գալ եւ միջև որ տարիքը? 6 տարեկանից միջև դպրոցն ավարտել։ Իսկ ավարտելուց հետո շրջանավարտները հիմնականում չեն թողում այդ արվեստը, զբաղվում են դրանով, նույնիսկ ունեմ աշակերտներ, ովքեր իրենց աշխատանքները վաճառում են եւ դրանով գումար են վաստակում։ Երբ որ նախատեսված կուրսը արդեն ավարտում են, շրջանավարտները ստանում են վկայականներ, որոնցով կարող են օրինակ աշխատել ուսումնական ինչ-որ հաստատություններում։ Ունեք այդպիսի սաներ, որոնք հիմա զբաղվում են ուլունքագործությամբ եւ դասավանդում են դպրոցում, խմբակներ ունեն? Դեռ չունեմ ես։ Քանի աշակերտ ունեք? Հիմա 13 աշակերտ ունեմ, որից մի հոգի տղա է։ Այսինքն նրան նույնպես հետաքրքրում է ուլունքներով աշխատանքը։ Այո, նա։ Իսկ սիրով է հաճախում այդ տղան։ Նա եւ իր քույրիկը միասին մասնակցում են խմբակներին, մեծ սիրով հաճախում են։ Ընկալում է այդ տղան ասեղի նրբություններ, ուլունքների նրբություններ, համադրություն, ցանկությունների համադրություն, հիմնականի ուլունքների չափսերն է կարողանում համադրել։ Նա մեծ աշխատանքներ է պատրաստում, հիմնականում սուվենիրներ, նվերներ մայրիկների, հայրիկների համար, քույրերի, եղբայրների համար, բարեկամների համար։ Սիրում եք երեխաների հետ աշխատել, նրանք քմահաճույքներ ունեն, առանձնահատկություններ հոգեբանական, կայացման խնդիր ունեն, ինքնադրսևորման խնդիր ունեն։ Քանի որ իմ խմբակում ամեն տարիքի երեխա ունեմ, սկսած 7 տարեկանից մինչև 14 տարեկան, դրանով մեր աշխատանքը մի քիչ դժվարանում է, որովհետև ամեն աշակերտին յուրահատուկ մոտեցում է պետք, բայց աշխատում ենք համբերատար լինել, համբերությամբ մոտենալ իրենց նախասիրություններին, փորձում ենք նաև ոչ միայն սովորեցնել ուլունքագործությունը, այլ նաև նրանց մեջ փորձում ենք զարգացնել ճաշակը, նրանց մեջ փորձում ենք զարգացնել այն նախասիրությունները, որոնց նկատմամբ նրանք հակում ունեն, նաև նրանց սովորեցնել իրար հետ վերաբերվել ներողամտությամբ, հարգանքով, որպեսզի արժանի մարդիկ դառնան մեր ժողովրդի համար, մեր հասարակության համար։ Մեծ մեղք է, երբ կինն ավելի անհրապույր է երևում, քան կա իրականում։ Հայտնի ոճաբանի նկատառումը փորձից է ծնվել, եւ ըստ այդմ Նարինեն երազանք ունի՝ տեղայնացնել փորձը, հայ կանանց տեսնել շատ ավելի խնամված ու գեղեցիկ։ Գեղեցիկ շարժուձևի մեջ, հաճելի զրույցի ու վարվեցողության մեջ, դասական չափանիշներով գուցե գեղեցիկ չլինեն, բայց աշխատավայրում, կենցաղում, ոճի մեջ ցանկալի, նույնիսկ պարտադիր է լինել հմայի ու գրավիչ։ Սիոն գեղեցկության սրահի բացումը նաև այդ նպատակն ուներ։ Ես նաև զբաղվում եմ իմ սեփական բիզնեսով, ունեմ Վարշավիրանոց, քանի որ ես բնավորությամբ շատ աշխատասեր մարդ եմ, չեմ ուզում իմ ժամանակը հենց այնպես բադնել, դրա համար որոշեցի բացել իմ սեփական բիզնեսը, իմ սեփական Վարշավիրանոցը։ Ունեմ 4 աշխատող, օրվա մեծ մասը անցկացնում եմ այնտեղ, ստեղծագործում եմ նաև։ Նարինե, այս ընթացքում մասնագետի բացակայության պատճառով դու փորձել ես նոր մասնագիտության դիրապետ։ Կյանքում ես ինձ փորձել եմ տարբեր բնագավառներում, սակայն ի զարմանս ինձ ես գտել եմ ինձ այս բնագավառում, ես շատ ուրախ եմ, ամեն օր ինձ համար նոր բացահայտումներ եմ անում, ուզում եմ, որպեսզի մեր կանայք միշտ խնամված լինեն, միշտ խնամված տեսնեն մեր հայ կանանց, միշտ գեղեցիկ լինեն, ամեն տարիքում կապ չունեն նրանք բազմաերեխա տարկին են, երիտասարդ են, թե արդեն տարիք առած գինեն։ Նարինե, ստացվում է։ Մի քիչ դժվարությամբ, բայց այո, ստացվում է։ Ես չեմ հանձնվում, ես լավատես եմ։ Դա ամենօրյա աշխատանք է պահանջում, նվերվածություն։ Ամեն կերպ փորձում եմ անել այնպես, որ հաճախորդի համար հաճելի լինի Վարշավիրանոցի մթնոլորտը։ Ուղղություն եմ տալիս իմ աշխատողներին ապահովել հաճախորդի բարձր սպասարկումը։ Նարինեի համար ընտանիքն է այն ջեր ու ապահով միջավայրը, որտեղ մարդ իրեն ամբողջական ու լիարժեք է զգում։ Տեր և տիկին Արմեն և Նարինե Արուշանյանները միասին են հաղթահարում ամենօրյա փորձություններն առաստված հավատով և աղոթքով, իսկ Աննան, Սերգեյն ու Անդրեյն անհամբերությամբ են սպասում ընտանիքի համալրմանը։ Պատրաստում եմ արդեն ունենալ 4-րդ երեխան, դրա համար ես շատ ուրախ եմ, շնորհակալ եմ Աստծուն։ Մենք ամուսիններով շատ ենք սիրում երեխաներին, դրա համար միշտ ուզում ենք ունենալ մեծ ընտանիք։ Նարինե, իսկ դժվար չեն նաև շատ երեխաներին դաստիարակել, այնպես դաստիարակել, որ նրանք տանի մարդիկ դառնան իսկապես։ Շատ դժվար է, պիտի ասեմ, որ ազատ ժամանակ գրեթե չեմ ունենում, բայց աշխատում եմ մնացած ազատ ժամանակս ամբողջությամբ տրամադրել ընտանիքիս, տալ երեխաների դաստիարակությանը։ Իսկ այս ընթացքում ձեր ամուսինն է, ինչպես է օգնության ձեռք մեկնում, որովհետև եթե ասենք, որ դուք մենակ եք դա անում, միայնակ եք այդ ճանապարհին, որևէ մեկը չի հավատա, որովհետև առանց օգնության կարծում եմ հնարավոր չի լինել եւ ուսուցիչ դասյարակ, եւ ունենալ սեփական բիզնես, եւ տանը լինել սիրված մայրիկ, սիրելի կին։ Մենք ամեն ոլորտում ամուսիններով բոլոր խնդիրները միշտ միասին ենք հաղթահարում, նա ինձ շատ է աջակցում, ինչպես նաև ես նրան, մենք միմյանց միշտ աջակցում ենք բոլոր իրավիճակներում, ամեն մի ընթացքում, բոլոր նախաձեռնություններում, եւ նույնպես երեխաների դաստիարակությամբ մենք զբաղվում ենք երկուսով։ Մենք ամուսիններով փորձում ենք զարգացնել աշխատասիրություն, իրենց թանկ ժամանակը, որ չվատնեն իսուր տեղը։ Դրա վառ ապացույցը հենց մենք ենք մեր ամուսնության օրվանից։ Մենք միշտ աշխատել ենք, ստեղծագործել ենք, փորձել ենք մեզ տարբեր բնագավառներում ժամանակներում երբեմն ունեցել ենք իհարկե անհաջողություններ, սակայն չենք հուսահատվել եւ միշտ փորձել ենք եւ փորձում ենք լավատես լինել եւ քայլել առաջ։ Նաեւ ուզում եմ անպայման նշեմ, որ մենք քրիստոնյա ընտանիք ենք եւ մեր երեխաներին դաստիարակում ենք աստվածաշնչյան սկզբունքներով եւ իմ ընտանիքի երջանկություն եւ հաջողություն պարգեւողը Աստվածն է, որը միշտ օգնական է եղել մեր կյանքի բոլոր իրավիճակներում։ Նարինե, եւ քանի որ կանանց միամսյակն է, շնորհավորենք նաեւ մեր բոլոր կանանց, ձեր խորհուրդը, ձեր բարեմաղթանքը մեր հայ մայրերին, հայ կանանց, հայ աղջիկներին։ Իմ մաղթանքն է, որ նրանք միշտ գեղեցիկ լինեն, որ միշտ խնամված լինեն անկախ ամեն ինչից, երբեք չհուսահատվեն, չհանձնվեն, միշտ հաղթական լինեն, հայ կինը դրան կարող է հասնել։ Ամենակարևոր մաղթանքս է խաղաղություն լինի մեր երկրում։ Նամուր էր ավակում, ինձ տեսնում է հերվից, իր ճամփանն է թեքում։ Հենց քայլում եմ իր կողքով, նարում հեռանում եմ իր խոսքով, ես սիրում եմ նրան, չի անցնում դա Կարծիքն է եթերում, մեր հանդիպման օրերն են երկուշաբթի ծուրփաթ անփոփոխ է, ժամը 15:30-ից մինչև 16:00-ը։ Օրվա ապրիլի 4-ի թողարկումը կավարտենք օրացույցով։ Այսօր համացանցի միջազգային օրն է։ Այսօր ծնվել են Էլմեր Բերնստայնը, ամերիկացի կոմպոզիտոր դիրիժոր, Էլինա Բիստրիցկայան, կինոյի և թատրոնի ռուսաստանցի դերասանուհի, Անդրեյ Տարկովսկին, ռուսաստանցի կինոռեժիսոր սցենարիստ, Մարտին Վարդազարյանը, հանրահայտ հայ կոմպոզիտոր դիրիժոր, Իլիա Ռեզնիկը, ռուսաստանցի բանաստեղծ երգահան, Դեն Սիմոնսը, ամերիկացի ֆանտաստ գրող, Ռոբերտ Դաունի կրտսերը, հոլիվուդյան դերասան, Դմիտրի Նագիևը, ռուս դերասան շոումեն, Անտոն Կոմոլովը, ռուս դերասան կրկնորդ շոումեն, Հիթ Լեջերը, ավստրալիացի և հոլիվուդյան դերասան։ Հալո, ուր ես? Ասել էի, ընկերներիս հետ նշում ենք։ Նշիր, նշիր։ Վաղվանից ամբողջ կյանքս ինձ հետ ես նշելու։ Անկասկած։ Լավ, վայր իր քո ազատությունը։ Համբուրում եմ, դե չկորես։ Իհարկե։ Բայցարի արի ուտես, որ մենակ եմ մնաց է, ու այս կան տարի հետո իմ խոսքին եմ մնաց է, դիմաց էր մեծաց էլ, քո ձերկում եմ ծերաց է, ու այս կան վանից հետո ես տերոնց եմ դիմաց է, չէ չէ մի քիչ ամպերի, սպասիր գալու եմ էլի, ով սրտով փոշմանել եմ, ուզում եմ էլի էլի, կեզ ասել այս կյանքում, չկան ոչ մի անտերի, ով սիրեմ շատ ավելի. Jumping.